Tak, no czasami się, proszę Państwa, takie rzeczy dzieją. Proszę nam wybaczyć, ale to gdzieś też oprócz nas pracują tam maszyny, a wiadomo, jak to jest w maszynach. Czasami może coś nie wyjść. Half Japanese przed chwilą. Miał to być ostatni utwór w tonacji, ale nie będzie ostatni utwór w tonacji. Będzie czy nie będzie? Gramy. Bardzo proszę. To jeszcze raz wszystkiego dobrego i dobrego popołudnia. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 16:00, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, dzień dobry, a dobry wieczór w zasadzie. Czas na serwis. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Protesty mieszkańców przyniosły skutek. Odpady z Salwadoru nie trafią do spalarni w Dąbrowie Górniczej. Koniec procesu w sprawie brutalnego zabójstwa w centrum Łodzi. Ofiara to 20-latek, który stanął w obronie dziewczyny. Napastnikiem był jego rówieśnik. Ustawa węglowa nie zostanie przyjęta. Jak ustaliło Polskie Radio, projekt trafił do sejmowej poczekalni i ma tam pozostać do końca kadencji. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą odetchnąć z ulgą. Do miasta nie trafi 70 ton odpadów z Salwadoru. Ministerstwo Środowiska informuje, że śmieci zostaną cofnięte do Ameryki Środkowej albo przejmie je jeden z krajów Unii Europejskiej. Dyrektor firmy, która miała utylizować odpady, po rozmowie z szefem resortu zdecydował, że jego zakład śmieci z Salwadoru nie przyjmie. Teraz spłyną przez Atlantyk. Przeciwko utylizacji odpadów protestowali mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i Strzemieszyc. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce Jacek Sobczyk, decyzja o ich niewpuszczeniu do Polski to sukces działań obywatelskich. Z opinią społeczeństwa trzeba się liczyć, a jeżeli się nie chce liczyć, to w tej chwili pokazaliśmy, że potrafimy to robić. Zdaniem Sobczyka ludzie nie tylko z Dąbrowy Górniczej, ale i okolicznych miast mają powód do zadowolenia. Skład tych odpadów był deklarowany tylko i wyłącznie przez stronę salwadorską, niesprawdzany na miejscu do końca. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej kilkukrotnie organizowali protesty przeciw utylizacji śmieci w ich mieście. Przedstawiciele spalarni zapewniali, że nie ma żadnego powodu do obaw i informowali, że to zakład z Polski przygotował transport i zadbał o bezpieczeństwo ładunku. O prawidłowym zabezpieczeniu, monitorowaniu i bezpieczeństwie procesu utylizacji zapewniało też Ministerstwo Środowiska. Mieszkańców nie udało się jednak przekonać. Dorota Stabik, Radio Katowice. Prokurator chce dożywać obrona najwyżej 15 lat więzienia. Wyrok za tydzień. W Łodzi zakończył się proces Rafała N., oskarżonego o zabójstwo w centrum Łodzi. Doszło do niego w ubiegłym roku w nocy na głównej ulicy miasta. 21-latek najpierw uderzył w twarz siedzącą przed jednym z pubów dziewczynę. Towarzyszący jej 20-latek pobiegł za napastnikiem. Ten wyciągnął nóż i zadał mu 13 ciosów. Zdaniem Sławomira Szatkiewicza, pełnomocnika rodziny ofiary, motywem zbrodni była chęć zabicia człowieka. Pomimo młodego wieku popełnia przestępstwa. Przestępstwa poważne, aż do najpoważniejszego zamordowania z premedytacją Bogu ducha winnego chłopaka. Proszę, żeby sąd troszkę odbudował bezpieczeństwo i żeby społeczeństwo dowiedziało się, że tego typu zachowanie w centrum miasta nie zasługuje na żadną pobłażliwość ze strony sądu. Tu nie ma moim zdaniem okoliczności łagodzących. Obrońca oskarżonego, Anna Lachman-Kaszyńska, chce dla Rafała N. od 8 do 15 lat pozbawienia wolności. Tłumaczy, że nie działał z premedytacją. Działanie oskarżonego było wywołane zamiarem nagłym. To był ewidentnie zamiar nagły, który pojawił się w momencie, kiedy pokrzywdzony na swoje nieszczęście dogonił go na tej ulicy Piotrkowskiej i zaczepił, dotykając jego pleców. W tej sprawie oskarżony jest także 24-letni Bartłomiej K., któremu zarzucano nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia. Prokurator domaga się dla niego kary 2 lat więzienia. Węglowa ustawa w zawieszeniu. Jak ustaliło Polskie Radio, projekt wprowadzający koncesję na obrót węglem może nie wejść w życie. Ustawa ma pozostać w sejmowej przechowalni do końca kadencji parlamentu. Wiceszef Związku Zawodowego Górników Wacław Czerkawski zaskoczony nie jest. Jego zdaniem ustawa nie była właściwą odpowiedzią na problemy polskiego górnictwa. Ja myślę, że teraz będziemy procedować od początku cały pakiet ustaw, które mogą pomóc górnictwu wyjść z kryzysu. Było szereg uwag przede wszystkim sprzedawców węgla, że nie do końca ta ustawa szła w takim kierunku, o jaki nam chodziło, czyli o to, żeby węgiel był sprzedawany przede wszystkim od polskich producentów. Ustawa wprowadza koncesję na obrót węglem. Celem ma być ochrona polskiego rynku przed węglem z Rosji. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, Senat wniósł do niej kilka poprawek. Poprawki Senatu Sejm miał przegłosować w piątek, ale ten punkt został zdjęty z porządku obrad. Trening czyni mistrza. W Poznaniu nad przyszłymi mistrzami będą pracowali naukowcy. W Akademii Wychowania Fizycznego powstało super nowoczesne laboratorium analizy ruchu człowieka. Sprzęt jest warty ponad 1,5 miliona złotych. Specjalne skanery analizują skład ciała, zawartość tłuszczu, mięśni i stan kości. Jest też bieżnia badająca wytrzymałość. Tętno już pod 180. Tak, tutaj u zawodnika już widzimy tętno dosyć wysokie, ale jeszcze wskaźnik oddechowy pokazuje, że to jeszcze nie jest wysiłek wyczerpujący, chociaż już ciężki. Co się czuje przy 18 na godzinę? Ból i niechęć do biegania. Do przodu. Jest to normalny środek przygotowań, tak jak trening, tak również badania w laboratorium, które pozwalają w konsekwencji na lepsze zaplanowanie treningu. Laboratorium badaczy i sportowców odwiedził nasz reporter Wojciech Chmielewski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Poniedziałek pochmurny i deszczowy w całym kraju od samego rana, ale jest nadzieja na lekką poprawę pogody. No ta nadzieja się ziści chyba dopiero wieczorem i w nocy. Od zachodu idą przejaśnienia. Na razie jeszcze przelotny deszcz w centrum kraju, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg także w górach. Z każdą godziną będzie jednak coraz lepiej. Na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do plus 4 w Szczecinie. Nad morzem chwilami silny i porywisty wiatr. W nocy wciąż sporo chmur i opady deszczu, ale już słabnące. Na wschodzie oraz na Pomorzu. A miejscami może to być deszcz ze śniegiem lub śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w Mediamarkt. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Polo z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 9,5 tysiąca złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dealera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny. Dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry. A dla ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty payu.pl. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i trzema grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Trzeba było dużo refleksu, żeby dziś dostrzec jakieś światło za oknem. I nie myślę tutaj o światłach latarni. No tak jest i jeszcze przez 2 tygodnie będzie, ale potem tendencja się odwróci i tego się trzymajmy. To za 2 tygodnie. A co dziś? Zapraszamy do Trójki. Co dziś w audycji popołudniowej? Służbowe auta, ryczałty i festiwal wzajemnych oskarżeń. Po posłach podróżnikach w tym tygodniu na tapecie podróżnicy, ministrowie i byli ministrowie. Powinna to sprawdzić pani Ewa Kopacz. Więcej nawet. Powinna wykluczyć, wyrzucić Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej. W konsekwencji przestanie być Radosław Sikorski marszałkiem polskiego Sejmu. Gorący temat. Temat powróci też w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Hakerzy w natarciu. Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych atakach na serwery firm, ale także, a może przede wszystkim rządów. Cyberwojna stała się faktem. В сети он использовал несколько псевдонимов, в том числе Lucky1234, Славик и другие. В этой сфере интернетовой, так направда, пропаганда российская несет спустошение на самой Украине. И сама дознает страт в киберпространстве, о чем поговорим по године 17. Полак, Чех, ну, właśnie, хотелось бы сказать что-то доброго, но остатньо гесты симпатии трудно. Stereotypowy Polak według Czechów pije wódkę, jest krętaczem, handlarzem, wszędzie węszy interes. Najpierw poszło o teleoperatora, teraz o polską żywność, która u naszych południowych sąsiadów poddawana jest szczególnej obserwacji. Była euforia, a potem przeszło lato, ale oni nie zawiesili łyżew na kołku, dziś widać, że ciężko trenowali i w nowym sezonie idą jak burza, no jak burza po lodzie, a do tego polscy panczeniści w krótkim czasie spopularyzowali swoją dyscyplinę wśród Polaków. Zainteresowanie jest bardzo duże. Na treningu były 3-4 autokary dzieciaków jeżdżących tylko i wyłącznie na długich łyżwach. Może i zima skuje boiska lodem, a na razie krok po kroczku idą święta, więc można powoli rozglądać się za choinką. Duża, mała, lśniąca, czy może z dodatkowymi igłami? No, wybór ogromny. Jeżeli chodzi o zapach, to świerk. To jest? Nie pachnie, ale ma takie srebrne igły. To jest świerk. Srebrzysty. Rzeczywiście, pachnie lepiej. Sprzedawcy twierdzą, że grudzień to miesiąc, w którym da się sprzedać wszystko. No, to dobry moment, żeby przyjrzeć się naszym zakupowym wyborom i zrobimy to po 18 w reportażu zatytułowanym Mniej. Myśmy to umownie nazwali rokiem bez zakupów, ale to nie był rok całkowicie oczyszczony z zakupów, gdyż każde z gospodarstw domowych, które brało udział w tym procesie, a było ich w sumie razem z moim 12, próbował sam ustalić, co jest dla niego niezbędne. Bo to też chodzi o oglądanie się w takim procesie eliminowania różnych potencjalnych bodźców konsumpcyjnych. Dodam jeszcze, że w cyklu Trzy strony świata zajrzymy do Brukseli. Powiedzieć, że serce Unii Europejskiej przestało na chwilę bić, to może za dużo, ale w związku ze strajkiem generalnym tętno z pewnością spadło. Ciśnienie za to podniesie się przy naszym stoliku szachowym. Koledzy z poranka dziś roszowali. No to było łatwo. Trudniej szło im z wpisaniem tego ruchu na internetową szachownicę, tak by państwo mogli śledzić tę potyczkę. Jak jesteś taki mądry, to spróbuj to zrobić w naszej elektronicznej wersji. Proszę, szachownica przed tobą. Mówiłem ci, że normalne szachy, takie drewniane. Mówiłem ci, żeby nie roszować. To trzeba przestawić tu. Tego tutaj damy, a jezioro damy tu, ja wiem. A, Wyszło! Jak to zrobiłeś? Nie wiem. Jak to mawiał Henryk Quinto? Trzeba było uważać. Teraz kolejne popołudnie, no i przyznam, że jestem w niezręcznej sytuacji. Czy przepisy dotyczące fair play w szachach uwzględniły w ogóle taką sytuację? Proszę pomóc, oczywiście. Do 19 coś wymyślimy, mam nadzieję. 227 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. A na razie 13 minut po godzinie 16. No i jak zwykle na początku naszego programu piosenka dnia. Nowa płyta Leniego Krawica doczekała się singla tytułowego. Nowa, ale właściwie można zaśpiewać coś ze starej. Mama ma set. No to tak to chyba było. Ale nie może się zmieniać. Za tydzień temperatura już będzie wysoka. Fanki Leniego zapewne już będą w Łodzi 15 grudnia. Leny w przełożonym koncercie. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. Teraz 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Temat dnia. Po aferze madryckiej z posłami PiSu przyszła pora na rozliczenie polityków Platformy Obywatelskiej. Tygodnik Wprost opublikował wyliczenia dotyczące kwot, jakie marszałek Sejmu Radosław Sikorski pobrał z sejmowej kasy na wyjazdy służbowe, gdy był ministrem spraw zagranicznych. To prawie 80 tysięcy złotych. Sikorski odpowiada, że problemu nie widzi, a komentarze w Sejmie na ten temat zebrał Łukasz Walewski. Marszałek Radosław Sikorski na zarzuty Wprost odpowiedział ustami swojej rzeczniczki Małgorzaty Ławrowskiej, przekonując, że sprawa była wielokrotnie wyjaśniana i nawet prokuratura po jej zbadaniu nie wszczęła śledztwa, nie znajdując ku temu powodów. Jak mówiła rzeczniczka marszałka, Radosław Sikorski pieniądze pobierał na podróże służbowe w czasie przejazdów do okręgu wyborczego w województwie kujawsko-pomorskim. Jest zwyczajem, że ministrowie wszystkich rządów, bez względu na skład koalicji, rozdzielają podróże ministerialne od podróży poselskich. rosyjskich. Szczególnie obowiązuje to w okresie prowadzenia kampanii wyborczej. Również nieporozumieniem jest, że ministrowi przysługuje 24-godzinna ochrona BOR. Prawo do ochrony BOR nie wyklucza czasowego zrzeczenia się takiej ochrony, również jazdy dwoma samochodami czy jazd samodzielnych. Dodatkowo, jak czytamy w oświadczeniu pani rzecznik, w sumie kwota 80 tysięcy złotych zwrotu kosztów przejazdu dotyczy okresu 7 lat i to zaledwie 1/3 limitu przysługującego wówczas Sikorskiemu. Ta sprawa sprowadza się w zasadzie do odpowiedzi na pytanie, czy za każdym razem Sikorski był w swoim okręgu jako poseł uprawniony do pobierania pieniędzy na podróż z kasy Sejmu. Nie mogę powiedzieć, czy za każdym razem, zależy od tego, czy na miejscu sprawuje funkcje poselskie czy ministerialne. I to, jak podkreśla Ryszard Zbrzyzny z SLD, jest nie do sprawdzenia, choć jego zdaniem postawa Sikorskiego jest moralnie wątpliwa, bo mimo, że ówczesny minister wziął pieniądze legalnie, to wcale nie musiał ich pobierać. Tak właściwie nie wykorzystał wszystkie możliwości, bo określam prawem dopuszczalne oczywiście, które mógł wykorzystać pełniąc te dwie funkcje równolegle. Tego nie da się rozdzielić. No, można różne rzeczy opowiadać, że ja raz się spotykam z mieszkańcami jako poseł, innym razem jako minister. A dodajmy, że wedle ustaleń wprost, lista polityków koalicji, którzy mogli pobierać pieniądze z Kancelarii Sejmu, sprawując jednocześnie urząd w Radzie Ministrów, a tego nie zrobili, jest długa. To choćby Grzegorz Schetyna, Waldemar Pawlak, Jacek Rostowski, Mirosław Drzewiecki czy Joanna Mucha. PiS uważa odpowiedź marszałka Sejmu za niepoważną. Zarzuca też prokuraturze, że umorzyła sprawę, nie badając jej dogłębnie. Dlatego szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak czeka na dokumenty potwierdzające wersję Sikorskiego. Gdzie, kiedy jechał na spotkanie wyborcze prywatnym samochodem? Jeżeli nie pamięta, no to oficerowie Biura Ochrony Rządu pamiętają, bo oni sprawozdają każdy wyjazd z osobą chronioną. Jeżeli nie pracowali, to też jest to zapisane, kiedy nie pracowali. Ale kto to będzie sprawdzał? Powinna to sprawdzić pani Ewa Kopacz. Więcej nawet. Powinna wykluczyć, wyrzucić Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej. W konsekwencji przestanie być Radosław Sikorski marszałkiem polskiego Sejmu. No zobaczymy. Proszę bardzo. Test. Prawo i Sprawiedliwość skarży się też, że inaczej traktuje się przypadki rządzących polityków PO, a inaczej posłów opozycji. I przypomina, że trzech polityków, Adama Hoffmana, Adama Rogackiego i Michała Kamińskiego, po słynnej aferze madryckiej usunięto z szeregów PiSu. Tak odpowiada na to minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki z PO. Nie ma najmniejszego powodu do tego, żeby to porównywać. Mamy trzech nieuczciwych posłów, jak do tej pory. I ta sprawa moim zdaniem będzie miała swój finał prawny. A na koniec warto dodać, że pozostali bohaterowie artykułu we wprost to m.in. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i jego zastępca Sławomir Neumann, którym ten tygodnik także wyliczył, ile pobrali z sejmowej kasy na przejazdy. Arłukowicz oświadczył w odpowiedzi, że w jego przypadku, tak jak marszałka Sejmu, rozdzielone były przejazdy ministerialne od poselskich, a duża suma zwrotu związana jest z dużą odległością Warszawy od województwa zachodniopomorskiego. Według wyliczeń tygodnika Wprost były szef MSZ-u Radosław Sikorski musiał w 2011 roku swoim samochodem przejechać w celach służbowych 32 tysiące kilometrów. To była relacja Łukasza Walewskiego z Sejmu. 20 minut po 16, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Tak, one już latają, no i to znacznie dłuższe dystanse. Żurawie, żurawie origami, to jest Melakotelok. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub ciebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Trzymał po Polski Radio PL. Rzeczywiście pan Michał trafnie to ujął. Troszkę się czuję dziś jak koń trojański na tej szachownicy. A szachiści by się obruszyli. Oczywiście skoczek trojański. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Noc z piątku na sobotę, godzina po północy. Godzinę temu zaczął się 18 maja 1918 roku. Słońce wstanie za 3 godziny. Zdziczałe psy węszą w Jakobswaldę. Szukają saren, aby je osaczyć i pożreć. Dzisiaj o 20.50. Zapraszamy. Autopromocja. Nie, audycja popołudniowa. Powiedziałem, że sprawdzimy, co nowego na rynku choinek. No to sprawdźmy. Zapraszamy do Trójki. Bo to zawsze był dylemat. Którą wybrać? Tę pachnącą, czy tę ładną, drogą, czy może najtańszą? Wybór choinki przed świętami przysparza pewnych kłopotów, jednak niektórzy mają już swoją wieloletnią strategię i tej się trzymają. Naturalną, zieloną choinkę. Ale świerk? Świerk, zdecydowanie świerk, bo ładniej pachnie niż jodła. Każdy ma swój ulubiony rodzaj choinek. Mateusz Szafalak, sprzedawca choinek. Każdy ma inny gust ogólnie. A lepsze są świerki czy jodły? Jeżeli chodzi o zapach, to świerk. To jest... Nie pachnie, ale ma takie srebrne igły. Tak, od spodu. Wygląda troszeczkę jakby ją śnieżek przeprószył. Albo mróz. Który to pachnie? To jest świerk. Srebrzysty. Rzeczywiście, pachnie lepiej. Tylko, że jak on dostanie jeszcze ciepła, to będzie czuć na całą dołą. Jeżeli chodzi o długość stania, to jodła. Jodła wytrzymuje dłużej. Jodła zdecydowanie dłużej wytrzymuje. Rzeczywiście świerk akurat jest takim drzewem, które no, dosyć ma dużo tych olejków eterycznych. Anna Malinowska, rzeczniczka lasów państwowych. Przyniesiony z lasu, wniesiony do domu, no, roztacza piękny zapach, tak samo sosna. No, ważne jest oczywiście no, przede wszystkim to, żeby to było drzewko żywe. Ja zawsze kupuję choinkę tak do 60 zł. Staram się, żeby była ładna. Da się taką dużą, ładną za 60? W Wigilię tak. Bo to już jest ostatni dzień. Nie, teraz to nie. Ceny choinek są mniej więcej około 10-15% tańsze niż w zeszłym roku. Marta Inglot z Centrum Ogrodniczego Bronisze. Ceny kształtują się właśnie od 58 do 110 zł, jeśli mówimy o parametrach od 80 do 1,60 m. A takie duże, ładne świerki w kolorze srebrnym, świerkujące, odmiana chupki, kopana z bryłą ziemi, posadzona do pojemnika, cena kształtuje się w granicy 270 zł. Za taką, powiedzmy, jodłę, która jest wyższa ode mnie o jakieś pół metra bodajże. 2 metry będzie miała, 1,92 m. To ile za taką jodłę? Tutaj trzeba powiedzieć, że są dwie klasy. Jodły premium, tak jak my mamy podzielone na premium i standard, tak jak ta jest standard, to jest w granicach 140 zł, ta już dochodzi do 200. Jest ciut wyższa. Jest ciut wyższa. Ale jest przepiękna, trzeba przyznać. Podobnie jak w latach ubiegłych, lasy państwowe niewiele tych choinek mają na sprzedaż. My ich mamy tylko 100 tysięcy. Te drzewka rosną w lesie i po prostu pozyskujemy je w ramach tak zwanych cięć pielęgnacyjnych. Ceny w lasach państwowych w zasadzie są niezmienne. Drzewko w lasach państwowych można już kupić od 20 zł w górę. Jodły są droższe. Dlaczego? Jodła jest cięższa w utrzymaniu, ma bardziej specyficzny rozrost. Trzeba trochę się nad nią przyłożyć pracy. Ze świerkiem tyle pracy nie trzeba. Jeśli mówimy o świerkach czy jodłach, które są z bryłą ziemi, to wiadomo, że ta roślinka była z myślą o tym, żeby w późniejszym czasie, czyli na wiosnę, była posadzona do ogrodu. Ale jak możemy mieć pewność, że ona rzeczywiście się przyjmie u nas? Jak my możemy to sprawdzić? Generalnie możemy się kierować tym, że im większy pojemnik przy niedużej wysokości, świadczy o tym, że ta bryła ziemi została faktycznie wykopana tak, jak się to robi ze sztuką szkółkarską. Druga rzecz bardzo ważna, żeby roślina nam dalej rosła w przyszłym roku, to jest ten warunek, że roślina nie może być dłużej niż 10 dni w naszym mieszkaniu. A jak pani wycina te gałęzie spod spodu, to zostawia pani dużo miejsca na prezenty? Tak, prezenty są duże. Czy te osoby, które ukradną w tym roku choinkę, będą miały prezenty? Z pewnością do tych osób Święty Mikołaj nie przyjdzie, chyba że z rózgą. No z pewnością narażają się na prezent od Straży Leśnej. Kuba ma ile? Kuba ma 3 latka. Kuba, co byś chciał pod tą choinką zobaczyć? Samochodzik. Samochodzik? Tak. Tak, wiadomo, choinki to ważna gałąź handlu, co sprawdzała nasza reporterka Anna Rokicińska, ale rewolucji w tym roku się nie możemy spodziewać. Na przykład takie wyższe, te najniższe gałęzie, o, wyżej zawieszone, żeby wyższe prezenty się zmieściły. Nic z tych rzeczy. No ale nic, poczekamy, zobaczymy. A jeśli jest jakiś zespół, który w sposób niezamierzony kojarzy się ze świętami, może przez nazwę, może przez klimat, to na pewno jest to ten zespół. Coldplay, 28,5 minuty po 16. Got a tattoo, so to get us through life. Carving your name with my pocket knife. And you wanna when you wake up, will it be alright? Oh, oh, oh, feels like there's something broken inside. Że brzmi świątecznie, a płyta wydana w maju. Pani Ksenia jeszcze podsumowuje: politycy i jedyni użytkownicy samochodu cofający liczniki do przodu. ZD3 małpa.polskiradio.pl. Do Państwa dyspozycji także numer SMS 71335. A tu już 1,5 minuty temu minęła 16:30. Na ich studiu punktualnie zameldował się Radosław Mróz. Czas na skrót najnowszych informacji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie ścigać Polaków, którzy walczą po stronie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W tej chwili prowadzone jest postępowanie w sprawie kilku takich osób, potwierdza rzecznik ABW Maciej Karczyński. W ostatnim czasie docierają do nas sygnały, że na Ukrainie w walkach mogą brać udział polscy obywatele. Każdy taki sygnał jest przez nas sprawdzany, wyjaśniany i kiedy uzyskamy potwierdzenie, przełożenie na materiał procesowy, no to w takiej sytuacji zawsze zawiadamia się prokuraturę. Przedstawiciele ABW mówią, że jak na razie sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy walczą po stronie separatystów. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy o tzw. zakazie klubowym. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zakłada, że organizator meczu piłki nożnej może zakazać uczestnictwa w kolejnych imprezach osobie, która dopuściła się naruszenia regulaminu. Zakaz może trwać maksimum 2 lata. Zdaniem rzecznik, taki właśnie zakaz jest w kolizji z szeregiem norm konstytucji. Para prezydencka przyłącza się do szlachetnej paczki. Bronisław i Anna Komorowscy przygotowali paczki, które trafią do potrzebujących rodzin. Możemy wszyscy razem siebie nawzajem uczyć umiejętności szlachetnego dzielenia się z innymi. W taki sposób, żeby dawało to satysfakcję i obdarowanemu, ale to także jest wielka akcja uczenia nas i szukania radości w tym, że potrafimy w sobie wzbudzić potrzebę podzielenia się z innymi tym, co mamy. W tym roku w ramach akcji Szlachetna Paczka Obdarowanych zostanie 19 tysięcy rodzin. W Trójce kolejne informacje już o 17:00. Zapraszamy. A teraz słów kilka o pogodzie. Jest nadzieja na lekką poprawę tejże, bo od zachodu idą przejaśnienia. Na razie jeszcze przelotny deszcz w centrum kraju, a na wschodzie także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Śnieg także w górach. I to akurat powinno cieszyć, co po niektórych. Z każdą godziną będzie coraz lepiej, chociaż na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do plus 4 w Szczecinie. W nocy wciąż sporo chmur, opady deszczu na wschodzie oraz na Pomorzu, a także miejscami może to być deszcz ze śniegiem lub śnieg. W pozostałych regionach silne zamglenia, miejscami mgły i mgły osadzające szać, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 3 stopni do minus 1, lekko powyżej zera tylko w strefie nadmorskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 12 grudnia o 16:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku giną się święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Wystąpili, zaśpiewali. Proszę pamiętać o nas w najbliższy piątek. Kolejna licytacja. Za 22 minuty 17 nasz telefon dzwoni. 32 tysiące kilometrów. O tyle poszło. Minister spraw zagranicznych, były obecnie marszałek Sejmu Radosław Sikorski, na celowniku opozycji. 30 tysięcy kilometrów w roku to nie jest żaden wyczyn, bo przy prostej matematyce wychodzi 600 kilometrów tygodniowo, natomiast ja dojeżdżając do pracy tylko i wyłącznie robię około 26 tysięcy kilometrów w roku, także ta wielkość na pewno nie jest jakaś oszałamiająca. Jakieś 2-3 tygodnie temu, może 4, przez media przeleciała informacja, jak to japońska minister przemysłu podała się do dymisji po tym, jak skorzystała prywatnie ze swojej karty kredytowej w restauracji, a później pieniądze przelała. Kobieta kajała się przed całym narodem, a potem podała się do dymisji. I tak sobie myślę, że bardzo bym chciał, żeby Polska była drugą Japonią w tej sferze niż drugim, nie wiem, Tadżykistanem, Mongolią, nie uchybiając niczego tym krajom. 7-3-22 z przodu, jeszcze zddtrzymał@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać SMS, to numer 71335. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Można powiedzieć, że to klasyczny przykład nieodwzajemnionej miłości. Według badań wśród najbardziej lubianych narodów Polacy na pierwszym miejscu wymieniają Czechów. Ale jeśli o to samo zapytać naszych południowych sąsiadów, to nie mieścimy się nawet w pierwszej dziesiątce. Polacy ostro krytykowani są za sprzedaż produktów spożywczych, które zdaniem Czechów są wątpliwej jakości. Jak ustaliło Polskie Radio, powstała specjalna instrukcja nakazująca jeszcze bardziej szczegółowe kontrole naszych dostawców. Ostatnio burzę wywołała też czeska reklama sieci komórkowej. W niej Polak przedstawiany jest jako złodziej. To są sprawy gospodarcze. Agata Gańko-Sobiecka z Czeskiego Centrum w Warszawie. Albo też kwestia stereotypów. Na pewno jest bardzo dużo stereotypów w Polakach w Czechach. Jest bardzo dużo dowcipów o Polakach. Zatracenej kram. Witajcie z kramu uniwersalnym. Co pan szuka? Wszystko mamy. Kot packowy, fazole jantarowe, lizaki malinowe. Lizaki, ale... Telefon komórkowy amerykański. Ja nie mam... Bo nie ma pieniędzy. Nie wadzi. Wymieniamy. Tutaj ten stereotyp. Jana Kępska, Czeszka mieszkająca w Polsce. Częściowo właśnie się znalazł w tej reklamie, bo to jest stereotyp takiego handlarza, który zawsze sobie poradzi, który zawsze chce zarobić. No ale moim zdaniem to nie jest do końca negatywny stereotyp. To może nie będzie popularne, to powiem. Piotr Gawliński, Polak mieszkający w Czechach. Ale w jakiś sposób też jesteśmy winni sobie sami. Ja myślę, że tym pierwszym takim momentem, który rozpoczął w jakiś sposób na tym poziomie medialnym już naprawdę tą złą passę, jest kwestia tej soli technologicznej, która się znalazła w żywności i o której nie zostali poinformowani w czas, że coś się złego po naszej stronie mogło stać. Gdzieś to jest taka nieodwzajemniona miłość? Chyba tak. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Trudno mi powiedzieć. Ja oczywiście się bardzo cieszę, że tutaj Czesi są tacy popularni i Polacy chętnie się uczą języka czeskiego. Na odwrót, rzeczywiście Czesi nie mają potrzeby uczyć się polskiego i też jakby nie wyjeżdżają w ogóle do Polski. Z tych Czechów, których ja znam, no to praktycznie nikt nie był w Polsce. Myślę, że to wszystko wynika pewnie z niewiedzy, z jakichś tam utartych stereotypów, które jeszcze z czasów komunizmu wypływają. Takim już osobistym, personalnym poziomie Czesi wiedzą o tym, że w Polsce również produkuje się rzeczy wysokiej jakości. Znam tutaj bardzo wiele osób, które te produkty chwalą, już nie mówiąc o polskiej kuchni, polskie pierogi, smalec, bigos. Przykład, niezwykłą popularnością cieszą się wszelkie organizowane w Pradze wydarzenia kulturalne z elementami kulinarnymi, żeby wspomnieć tutaj niedawny przegląd filmów, czy też Festiwal Polskiej Kultury, bardzo fajny festiwal, który się odbywa w jednym z praskich kin, gdzie również są elementy kulinarne, żeby troszeczkę oczywiście podrasować tą złą prasę. Czesi widzą Polaków jako taki naród, który jest bardzo, jakby to powiedzieć, nawet nieodważny, ale na pewno rzuca się z mieczykiem w każdej sytuacji, prawda? Jest bardzo taki szalony wręcz. Oni cenią sobie bardzo taki pragmatyzm, spokój, nie wtrącanie się nikogo do swoich spraw, prywatność, swoją własną przestrzeń życiową, swój dom. Takie wartości właśnie spokojne, taki swój własny klidek, jak to się mówi po czesku. Może też jest też tak, że Polacy gdzieś tam zadzierają nosa i nie mają do siebie dystansu. Moim zdaniem rzeczywiście Polacy są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Po prostu są inni, nie śmieją się z samych siebie, albo przynajmniej nie tak często jak Czesi, bo Czesi tutaj trochę z kolei są odmienni w innym kierunku, bo nic dla nich nie jest tabu, tak? Oni się potrafią naśmiewać ze wszystkiego. Czy to z seksu, czy to z religii, czy to z seniorów, z takich rzeczy, które dla mnie osobiście już są tak na granicy, tak? Nie zawsze się z tego śmieję, ale taki typowy Czech potrafi się śmiać z takich rzeczy. Co za długo pani wśród Polaków przebywa? Chyba tak, już od 12 lat. Specjalną instrukcję nakazującą wyłącznie kontrolę polskiej żywności dostały wszystkie terenowe oddziały inspekcji kontrolującej żywność. Takie działania wykracza poza procedury określone przez Unię Europejską. Tym tematem zajął się Marcin Pośpiech w Trójce w audycji popołudniowej. Oni nam prześwietlają żywność, szach, no to my im wypsaną fiksą mat. Klenot pracuje hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Klenot pracuje hlavně v noci, domů volá mámě, když má pocit, že představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Klenot se jmenuje Eskortová a máma ji asi už líp nevychová. Dneska má v tašce nejen jedno pivo, jedno by jí už asi nestačilo. A Liverpool pracuje hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, no co by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. A Liverpool chce Barcelona, dostane tři góly a Liverpool hraje doma a to se jí moc líbí, nikdy nebude sama, nikdy, nikdy, nikdy, vytěknou ty skorkolí, zuřej ty nejsilnější vášně, opatrový štátní bydlí mu mihaj, zrovna plive z okna nebo se jenom dívá na město jménem Santiago City, Santiago Town, možná si tu i ty. Vítý výšek pak dneska bobin plyn, kde jsou na nádru nad znamení, i ty víš. dziś swoje midnightu w panu i w zelenym neoprenu na zeleną branu. Widzisz jak automatycki im liny melą i tutaj przed tenisem ukradli kolo. Widzisz gdzie ten baremnej napis, a gdzie miaty, a pod oblohą draty. Widzisz jak se wypić sportowy i dłoni niektórych kamuszy już mają hroby. A tak widzisz gdzie maj ty żywi bity, a tak za nima deszcz sam tego syty. Słońce do dołu a im omychaj, dał plywe z okna, dał se dziwa. A mnie stoi menem sam tego syty, sam tego tam, można sytuety. I ty widzisz jak se czesu bez kija żyje, mrtwi se sem zpátky nevrací. I ty widzisz, że tahle krajina je rovná, a gučaru by se už asi nikdo nevyrovná. I ty widzisz jak pachne z kávovin plyn, i ty widzisz, że je výborný. Parku, dva litry vína, pak naspat jukebox u Lumíra. A když se zeptáš, where's my mind? A když se zeptáš, where's my mind? A když se zpíváš, where's my mind? Tak je přece tady, tady v San Diego Town. Tak, kto to mówi o stereotypach? Tam było coś o winie. No dobrze, 2-2 i 7 trójek. Ja sporo czasu spędziłem w Czechach. Tam co chwilę wybuchają problemy z polską żywnością, natomiast to była bardzo głośna sprawa. Wprowadzone zostało na rynek polskie kakao, kakao stuprocentowe, produkt luksusowy. Kontrola wykazała, że stuprocentowe kakao zawierało 10% dodatku mielonej kory. I my się nadal będziemy dziwić, dlaczego? Za 11 minut, godzina 17. Teraz na chwilę się zatrzymamy. To znaczy my niekoniecznie, ale Belgowie zrobili to już dziś rano. I o tym wszystkim w teraz, jak to w poniedziałek, przed 17. Komisarz odpowiedzialna za budżet, Krystalina Georgieva. Na konieczność wprowadzenia wymiany danych o pasażerach zwracał uwagę m.in. unijny koordynator do spraw walki z terroryzmem. O mój Boże, to były pierwsze słowa, które wypowiedział nowy szef Rady Europejskiej podczas przywitania z unijnymi urzędnikami. Do takich informacji płynących z Brukseli jesteśmy przyzwyczajeni, a tymczasem agencje przyniosły depesze o tym, że w Belgii strajk. Zatem o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Gdy pada pytanie, jakiego kraju stolicą jest Bruksela, no to jest problem. Bruksela? To jest przecież... Boże... Bruksela. Boże, nie, Luksemburg. Nie pamiętam. Nie europejskie. No, problem mamy my, ale myślę, że nie tylko my. Cała Europa, no nawet cały świat. W obliczu płynących z Brukseli na co dzień unijnych informacji... Świat zapomniał, że Bruksela to stolica... Bruksela? Belgii. No Belgii. A Belgia w ostatnich tygodniach ma poważne problemy finansowe i społeczne. Przez Belgię przetacza się fala protestów i demonstracji, które nierzadko zamieniają się w uliczne zamieszki. To jest największy protest w sprawach socjalnych w Belgii od ponad 20 lat, mówi członek Rady Krajowej Partii Pracy w Belgii. Protestujemy przeciw ostrym krokom rządu mającym na celu bardzo duże oszczędności budżetowe. Przewidują one podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i bardzo ostre cięcia w wydatkach na kulturę, opiekę dla dzieci, edukację i transport publiczny. Żądamy też indeksacji pensji, tak by rosły one proporcjonalnie do wzrostu cen. Strajki i protesty trwają od listopada, na zmianę paraliżując różne regiony w Belgii. Dziś ich największa część paraliżuje m.in. stolicę. To już trzecia odsłona manifestacji, które tym razem dotknęły region Brukseli, prowincje Brabancja Walońska i Brabancja Flamandzka. Z uwagi na to, że komunikacja miejska właściwie w ogóle nie funkcjonuje, wiele osób przesiadło się do samochodów. Muszą się oni jednak liczyć z blokadami i pikietami organizowanymi na drogach, przez co od rana wjazd do Brukseli i wyjazd z tego miasta jest poważnie utrudniony. Nie jeździ także większość pociągów międzynarodowych, linii Thalys i Eurostar. Operatorzy apelują do swoich pasażerów, aby przełożyli podróże. Poważne problemy czekają także osoby, które miały zaplanowane loty z brukselskiego lotniska Zaventem, z którego ponad 40% lotów zostało odwołanych. Ograniczona liczba personelu pracuje dziś także w szpitalach i szkołach. Na przyszły tydzień zapowiedziano zaś strajk generalny. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kulminacją protestów będzie strajk trzech największych belgijskich central związkowych zapowiadany na 15 grudnia. Łączymy się teraz z Brukselą przy mikrofonie Beata Płomecka, zazwyczaj informująca właśnie o unijnych wiadomościach, a dziś o Belgii porozmawiamy, prawda? Tak, Belgia stanęła rano, Bruksela była prawie jak twierdza, bo nie można było dojechać ani pociągiem, ani wyjechać z tejże stolicy pociągiem. Nie można też było dojechać, bo na niektórych tych dojazdówkach do Brukseli ustawione zostały blokady, więc nawet się też nie można było wydostać z Brukseli. W pewnym momencie większe korki były przez Antwerpię i niektórzy sobie żartowali, ci, którzy stali w korkach oddalonym, przed miastem oddalonym od Brukseli około 60 kilometrów, żartowano sobie, jedźcie przez Brukselę, bo przynajmniej tam nie ma korków i rzeczywiście tych korków było mało, bo wiadomo już było wcześniej, że są blokady. Natomiast no, ten rotacyjny strajk chyba teraz był najbardziej uciążliwy, bo kiedy te strajki były na północy czy na południu, nie dotykały Brukseli, samej stolicy, to tego aż tak bardzo się nie odczuwało, ale teraz jeśli Bruksela stała, no to i stały regiony z nią połączone oczywiście chociażby kolejowo. Cięcia budżetowe tak daleko posunięte świadczą o bardzo trudnej sytuacji budżetu belgijskiego, to prawda? Tak, ale ta sytuacja budżetowa kiepska jest już od kilku lat. Niektórzy mówią, że to jest wina rządów socjalistów i premiera z francuskojęzycznej Walonii, Elio Di Rupo, który po majowych wyborach już przestał być premierem. Frankofoni, socjaliści nie dostali się po raz pierwszy do rządu od wielu lat. I niektórzy uważają, że taka polityka rozdawania pieniędzy, a nie cięć, doprowadziła właśnie do takiej sytuacji i nowy rząd stanął w obliczu nowy, naprawdę nowy, bo ma raptem kilka tygodni, jeśli dobrze liczę. Tak. Musiał wprowadzić oszczędności. To oszczędności w przyszłym roku to prawie 8 miliardów euro. Natomiast cały czas Belgia boryka się z wysokim zadłużeniem, a jak poważna jest sytuacja, mogła się Belgia przekonać kilkanaście dni temu, kiedy Komisja Europejska pogroziła palcem nie tylko Francji i Włochom, ale także Belgii, że nie trzyma w ryzach budżetu. Do marca Belgia ma czas, żeby zredukować zadłużenie, które przypomnę, w strefie euro obowiązkowy limit to 60% PKB, w Belgii to jest 105% PKB. Zatem sytuacja budżetowa rzeczywiście jest trudna i te oszczędności zaproponowane przez rząd w Brukseli wyglądają tak, że od przyszłego roku będzie mniej wydatków na edukację, będą obcięte fundusze na ochronę zdrowia, będą niższe dodatki na dziecko, będą wyższe ceny energii, co też niektórzy mówią, że te wyższe rachunki już od 1 stycznia to też wina poprzedniego rządu, który zdecydował o wyłączaniu elektrowni, reaktorów elektrowni atomowych, tylko niczego nie zaproponował w zamian. Nie było żadnego rozwoju innych, czy to energii odnawialnych, nie było żadnego pomysłu, żadnego planu, w jaki sposób Bruksela, Belgia mogłaby poradzić sobie z energią, jeśli wyłączy przynajmniej dwa reaktory w elektrowniach atomowych. Zatem sytuacja Belgii, kraju założycielskiego, który do tej pory miał się dobrze, mówię oczywiście gospodarczo, teraz rzeczywiście jest problematyczna, bo to, że politycznie od pewnego czasu było źle, to wiemy, bo nie od dziś przychodzi nam informować o wzajemnych zatargach między Flamandami i Walonami, a to tak, że był powód, dla którego wielokrotnie Belgowie byli bez rządu. Największy to był rekord światowy, to było kilka lat temu, 541 dni. Tyle czasu zajęło partiom z Flandry i z Walonii, żeby się porozumieć w sprawie utworzenia nowego rządu, bo trzeba było oczywiście zadowolić każdą partię z obu stron granicy językowej. A w tych protestach Francuzi, Flamandowie, Walonii, Niemcy, wszyscy ręka w rękę? Tak, ponieważ jeżeli przyjrzeć się, jak te strajki przebiegały, no to one zostały, właśnie cała Belgia została podzielona na te prowincje i tak strajkujący solidarnie, czy to we Flandrii, czy w Walonii, strajkowali i ramię w ramię, zresztą ta 100-tysięczna demonstracja, która przeszła ulicami Brukseli na początku listopada, tam też trzy centrale związkowe zwołały protestujących zarówno z Flandrii, jak i z Walonii. Rzeczywiście, jeśli trzeba protestować, to Belgowie wspólnie protestują. Natomiast ten rząd jest dosyć charakterystyczny, bo są aż trzy partie z Flandrii, jest tylko jedna frankofońska, to są liberałowie, już niektórzy mówią, że to taka kamikadze, koalicja kamikadze, że liberałowie frankofońscy jeszcze odpowiedzą przy kolejnych wyborach za zdradę frankofonów, bo jednak frankofoni z francuskojęzycznej Walonii, znaczy mieszkańcy francuskojęzycznych Walonii chcieliby być lepiej reprezentowani w rządzie. No i wszystko wygląda, że Charles Michel, obecny premier, to premier skazany, taki premier straceniec troszkę, bo wiadomo, tak można powiedzieć. Przeprowadzenie tak dalekich reform musi się odbić potem na efektach wyborczych. I tak też Elio Di Rupo trochę zapłacił za te pierwsze decyzje, chociaż i tak niektórzy mówią, że bardziej rozdawał niż ciął, ale Belgia musiała też podejmować od czasu do czasu, ponaglana przez Komisję Europejską, wprowadzać jakieś cięcia, więc dlatego też Elio Di Rupo, czyli premier z francuskojęzycznej Walonii, socjalista, już zdobył bardzo mało głosów w tych majowych wyborach, a do rządu już nie wszedł. Charles Michel, który komponował i koalicję, i miał świadomość stanu gospodarki belgijskiej, chyba wiedział tak naprawdę, na co się pisze, więc albo postanowił jednak mimo wszystko na przekór wszystkim pokazać, że można postawić belgijską gospodarkę na nogi, można dokonać cięć mimo protestów społecznych. A historia mnie